Very good. Great. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Şehirler ve ülkeler arası bir bağlantıyla programı gerçekleştireceğiz. Sevgili konuklarım Orhan Kolukısa Berlin'den, Hasan Cenk Dereli İzmir'den bağlanıyor. Bu ikiliyle birlikte program kaydetmeyi de çok özlemiştim. Merhaba ikinize de, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar Atuk. Evet, 2020'nin sonlarına doğru aldığımız bir haberi merak edip burada konuşmak üzere programı gerçekleştiriyoruz. Zira kendileri İzmir'de devam etmekte olan bir infrastruktür inşaatının belgelenip bir kitaba dönüştürülmesi projesini hazırladılar. Metro kitabın ismi ve yerin metrelerce derinliğinde bir metro inşaatı fotoğraflama ve bu projeyi bir kitaba dönüştürme olarak aslında yapılmış bir projeydi. Ve yer altındaki deneyimleri nasıl gerçekleşti, biz mimarlar olarak mekan konuşuyoruz bu programda mümkün mertebe. Yer altında devam etmekte olan devasa ölçekli bir infrastruktür projesini fotoğraflamak ve bunu bir kitaba dönüştürmek nasıl bir macera oldu? Yer altında olmak nasıl mekan duyularımızı etkiliyor? Biraz böyle bu deneyim üzerinden konuşmak istedik. Ben de oldukça merak ediyorum, hiç yerin altında böyle bir deneyim yaşamadım çünkü. Dolayısıyla dinlemek için sabırsızlanıyorum ve Metro kitabının da yakında dağıtımda olacağını duyurmuş olalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmekte olduğu Narlıdere Metro projesinin fotoğraflanmasıydı. Belki detayları ben Cenk'e sorabilirim. Şöyle gireyim ben. Hakikaten bir binayı ya da bir mekanı deneyimlemek istediğinde yerle ilişkin çok farklı olmuyor yani. Yerin altına gidişlerin birkaç kat Bodrum ya da işte otopark mekanlarının haricinde daha derinlere inmiyor. Ya da orada da sanki yerin üstündeki mekanların bir benzerini deneyimliyormuşsun hissi var. Ama gerçekten dev bir solucanın kazdığı bir deliğe girmek ve de senin için inmen için hazırlanmamış özellikle çeşitli makinaların inmesi için ve iş yapması için hazırlanmış bir yere inmek ve orada dolaşmak oldukça acayip bir deneyimdi. Bu İzmir altyapı projelerinin hafif raylı sistemi denilen, metro olarak da tabii adlandırılıyor. Bunun bir uzantısı aslında, kenti bir anlamda doğu batı doğrultusunda ya da doğu kuzey doğu güney batı doğrultusunda kat eden bir hafif raylı sistemin devamı projesi aslında. 3 yola kadar gelmiş durumda o sistem. İzmir'in çevresini bilenler bir şekilde şöyle de anlayabilirler bunu. Kent merkezinden Çeşme'ye doğru uzanan, Türkiye haritasında gözümüzün önüne getirdiğinizde İzmir ilinin Ege Denizi'ne doğru uzanan o burnunun, iç körfezin aslında o burnuna doğru uzanan kısmında tabii ki seneler içerisinde gelişmiş olan kentsel ve kentsel dokuya katılmış olan daha kırsal peyzaj, işte mandalin bahçeleri ya da geniş tarım arazilerinin içerisindeki ekil böyle çiftlik evlerinin oluşturduğu parsel dizisinin artık yüksek katlı yapılara dönüşmüş olduğu ve kentle bütünleştiği, alışveriş merkezlerinin işte Çeşme Otobanı'na, İzmir Çevre Yolu'na, bağlantılı kavşak noktalarına inci taneleri gibi dizildiği ve aslında Urla yönüne doğru uzanan bir hat burası. Bu hattın inşaatı da bir önceki hattın bu noktaya gelişi de oldukça problemliydi. Çok uzun yıllar almıştı. Bundan sonrasında çok hızlı bitirmek gibi bir niyeti vardı belediyenin. Tabii bütün bu işler haralı gürele yapılırken deneyimine, bu olup bitenin deneyimine şahit olmak o kadar kolay olmuyor. Diğer yapı projelerinin hepsi yerin üstünde, gözün önünde, tesadüfen de geçtiğiniz yerlerde önünüze çıkıveriyor. Ama bu yapım tekniğinden dolayı da kendini hissettirmeyen şaft alanları, yani yerin üstünden araç ve insanları aşağıya almak için açılmış olan tekil bacalar ya da işte çok geniş alanlarda daha büyük işlerin yapılması için açılmış, görece daha az sayıda olan geniş alanlar haricinde pek izleyebileceğiniz, dahil olabileceğiniz bir deneyim sunmuyor. Aslında bunu böyle yaşanacak, keyfi sürecek bir deneyim manasında söylemiyorum ama orada üstü örtülü olduğu için çoğunlukla görünmeyen bir emek var. O emeğe şahit olmak şansına eriştik açıkçası. Orhan Kolukısa'yla da bu anları beraber paylaştık. Evet. Bilmiyorum. Orhan Kolukısa ve fotoğraf makinesiyle. Çünkü ve tripoduyla, tripodun ucundaki fotoğraf makinesiyle o kadar nem ve tozun içerisinde de o teknik özel hassas evet. aletleri gezdiriyor olmanın stresini biraz anlatsın diye ben Orhan'a sözü bırakıyorum. Yani evet, bir yandan da fiziksel olarak çok zorlayıcı ve farklı bir deneyim. Hani bir yandan da oldukça ağır ekipmanlarla da bütün bu süreci ve oldukça hızlı yapılan bir işi de belgelediğini Orhan'ın bütün bu süreç boyunca fotoğrafçı evet. olarak ben eklemiş olayım. Evet, yani şey, Cenk'in şey aslında sözü, bu görünmeyen emek sözü bütün hikayeyi benim için özetleyen bir şey oldu hep başından beri. Biz bunu Haziran ayında yani bu çekimi yaptık. Çok da acayip bir dönemdi. Şeyi düşünürsen ondan önceki, yani 2020'nin Mart, Nisan, Mayıs ayları, işte malum salgın yüzünden herkesin evlere kapandığı, şehirler arası seyahatin yasaklandığı veya kısıtlandığı bir dönemin hemen ardından işte normalleşme ile biz de hani evet epeydir bekleyen hani bu işi, o zaman evet yani Haziran ayında bunu yapalım diye kararlaştırdık ve zaten Cenk bunun için gerekli izinleri, her şeyi hazırlamıştı. Haziran'da işte İzmir'e gittim ve şey, ama ne kaygılarla gittik yani, işte hani evet. salgın hala var mı yok mu, İstanbul'da hala vaka sayıları çok yüksekti, İzmir'de durum nedir bilmiyorum, şantiyeye gireceğiz vesaire. Ama hani zaten ilk günde şeyi anladık, yani gerçekten çok doğru yerinde önlemlerle çalışılıyor vesaire. Ve fakat mesela aklımda benim Cenk'le konuşurken de ve kitabın tasarımcısı Umut Altıntaş arkadaşımızla da konuşurken benim aklımda, ya çıkacak her çekimde mutlaka kafamda bir şey oluyor. Yani çıkacak şeye dair bir ön yargı diyeyim aslında buna. Bir fikir oluyor önceden. Burada da benim beklentim daha çok mesela böyle bir yapısal estetik veya bir makina, bir tektonik bir şey. Hani bunun estetiği gibi bir şeydi açıkçası beklediğim. Çünkü yer altında çalışan makinaları vesaire bugüne kadar izlediğimiz, gördüğümüz şeylerden düşününce hep kafamızda öyle imgeler oluşmuş. Ama esas yani indiğimizde tabii ki bu makinalar vesaire çalışıyor ama İşte o 30 metre hani iskele, merdiven, bu şartlardan aşağı inip bir anda o karanlığın, tozun, çamurun içine girdiğinizde gerçekten başka bir şeye dönüşüyor iş. Yani hani ekipmanın, kullandığımız ekipmanın ıslanması, ıslanmaması falan, bunun çok ötesinde. Yani bu aslında evet hani bir yapısal, bir yapı estetiği de var bunun ama bu iş aslında biz yerin altına indiğimiz ilk günde gerçekten şeye dönüştü, bu görünmeyen emeğin fotoğraflanması işine dönüşmüş oldu. Bu söz daha sonra tabii Cenk bunu kendi ön sözünde, kitabın yazısında daha doğrusu çok daha şey, nasıl denir, edebi bir şekilde ifade etmeyi başardı bütün o deneyimi. Ama gerçekten hani şey, bizim için bu beklenti ve deneyim arasındaki fark bir yandan da şeyi oluşturdu, kitabın fotoğrafik dilini oluşturdu bence. Hı hı. Bir de benim çalışma tarzım, yani belki de bu ortama çok uygun değil. Yani sonuçta ben mimari fotoğraf çekiyorum. Mimari fotoğraf biraz nasıl denir? Ağır, soğukkanlı, sakin, biraz yavaş bir iş. Yani işte zaman alan bir iş vesaire. Ama yer altında bir harıl harıl bir çalışma var. Onun içindesiniz. Bu benim karakterimle de ilgili bir şey. Ben mimari fotoğrafı sadece mimar olduğum için değil, hani biraz da gerçekten böyle çalışmayı sevdiğim, buna yatkın olduğum için yapıyorum. O hareketin içinde kendi kafamın içindeki nasıl diyeyim, dinginlik ve yani onun görsel karşılığını ararken buldum kendimi. O ilginç bir şeye dönüştü benim için. Yani bir yandan birileri kendileri işte tasarlanmış bir süreç boyunca yapmaları gereken işleri bir takım çok büyük makinalarla beraber ve iç içe ve harıl harıl neredeyse günün her saatinde yapıyorlar. Biz onun içinde bundan anlar belgeliyoruz. Ama o anları da ben biraz nasıl denir, uzamasını seviyorum, öyle diyeyim hani fotoğrafta. Yani fotoğrafa baktığın zaman bir an işte ne güzel de bir an yakalamış gibi bir şey bana biraz uzak geliyor. Benim düşüncem fotoğrafa da yaklaşımda hep şey var. Yani öncesi ve sonrası varmış. Sadece aradan bir kare almışız izlenimi versin. Adeta akan bir şeyin bir parçası. Çerçevenin dışında da devam eden bir eylemler yığını, bir dünya olduğu izlenimini versin istiyorum fotoğraf her zaman. Bu tabii ilginç kontrastlar yarattı benim için çalışma koşullarında. Ama tabii sonuçta çıkan şeyden de memnun olduk. Yani o beklediğimizden farklı olsa da bizim için bambaşka ve bir de hani şey bir his verdi açıkçası işte. Yani gerçekten kendi, ya benim de hiç bilmediğim bir şeymiş bu. Yani bu yer altında büyük bir emek varmış. Ben bunu hani makinalarla yapıveriyorlar diye düşünüyordum belki de. Ya tabii bu kadar basitleştiriyorum tabii anlatırken. Tabii ki öyle düşünmüyorum ama hani biraz böyle gibi gelir ya hani işte makine giriyor, deliyor falan dersin ama muazzam bir insan emeği var. Yani halı örer gibi duvar örülüyor içeride. Buna şahit olmak ve bu şahitliği şey yapmak, belgelemek ayrı bir tatmin verdi öyle diyeyim. Yani bir estetik şeyinin dışında. Orhan tabii o örülen, halı gibi örülen demirlerin daha yakından fotoğraflarını çekebilmek için iskelelere de çıktı. Yani yerin 30 metre altına iniyorsunuz ama orada yükseklikler de bayağı fazla. Yani o iskelelerin üstüne çıktığı, altına girdiği hep çok beraber. Çok değişken koşullar. Yani şey falan hatırlıyorsun mesela. Yani bazı şartlardan indiğimizde aşağısı mesela soğuk su içinde. Bazılarına giriyoruz. Çok sıcak. Yani ve çamur içinde. Bazıları kuru, yarı bitmiş yerler var falan. Farklı aşamalar var tabii yapının. Farklı aşamalarını gözlemledik. Yani bitmiş tüneller de var. Sıfır yeni açılan bölümler de var. Evet. Veya işte yeni, daha yeni makine girmiş kazmış değil mi? O bölüm de çok acayipti. Büyük bir galeri açılmıştı falan. Ama gerçekten yani şaftan indikçe her adımda hakikaten şey değişiyor. Bütün yani Cenk'in yazdığı ve söylediği gibi bütün algı, dünya, hani bütün şey bambaşka bir bambaşka bir aleme dönüşüyor yeraltı. Bir de işte bastığın zemin de senin söylediğin gibi hani görsel olarak kuru, ıslak, biraz çamurlu bir şeyi görmenin haricinde bazen görsel algı da kapanıyor. İşte bir şaftın parlak aydınlığından bir tünelin ilk karanlığına girdiğinde şey orada yokmuş gibi sanıyorsun ama işte yanında oraya daha alışkın olan biri o karanlığa doğru seslendiğinde karanlıktan bir cevap geliyor mesela. Sonra vakit geçtikçe bir 5 dakika 10 dakika belki geçip de o gözler alıştıkça ya da işte yavaş yavaş o karanlıktan yürüyen, sana doğru yürüyen insanın hafif çamurlu, bir oldukça sulu balçık içerisinde sana yaklaştığını duyunca diyorsun ki burada bir şeyler oluyor. Yani aşağıda burada da... hayat var. Evet, burada hayat var. Yani çay için, duraklama anları için yaratılmış alanlardan Orhan'ın işte biraz önce dediği gibi az önce daha kazılmaya başlanmış bir tünel alanında iki büyük iş makinesinin aynı anda çalışmasının gürültüsü ve o zaman işte zaten duymuyorsun hiçbir şey. Hatta böyle bedensel olarak o kazma ve yani motor gürültüsüyle kazı dolayısıyla düşen işte taşların vesaire falan çıkardığı bütün gürültüler içinde yani kulaklarınla duymuyorsun ama bedeninle onu böyle hissetmeye başlıyorsun. Yani tabii bu bizim başımıza ilk defa geldiği için bunu herhalde ne bileyim ağdalaya ağdalaya anlatabiliriz ama her gün oraya inen, günde birkaç kez oraya inen, biz de tabii bir haftalık bir çekim süreciydi. Arada bir gün vardı inmediğimiz. Ama aynı gün 3-4 şafta indik. Yani 3-4 kez 30 metre, yaklaşık 30 metre, bazıları daha alçak, yani 25 metrelerde, daha da fazla alçak değiller ama o şafları inip çıktık yani. Oraya her gün inen bir sürü insan var ve bunu inşaat süresi boyunca her gün yapıyorlar. Bunu da düşününce bizim orada şahit olduğumuz şey sadece aslında şok içinden algılanabilinen bazı anekdotlar. Onu da olabildiğince işte, yani fotoğraflar zaten, Orhan belki onu anlatabilir biraz daha. Bazıları daha detay fotoğraflar, bazıları ise o mekanın ölçeğini anlatabilmek için daha geniş alanı gösteren ışık, yani havanın ağırlığını ya da ışığın sesini, öyle söyleyeyim, bunları anlatabilecek olan fotoğraflar. Bir yandan o deneyimi bir metne dönüştüren benim bir yazım var ama bunun bütün bunları da toparlayan, Orhan'ın da söylediği gibi, grafik tasarımcı arkadaşımız Umut Altıntaş'ın bu kitabı içinde bir seyir halinde ortaya koyduğu bir tasarım var. O tasarımı da kitap dolanıma çıktığında Umut'la konuşmak isteriz. Yağmur bize bunun sözünü verirse. Elbette, elbette. Bence de onun konuşulması gereken bir şey. Kitabın çünkü tasarımı da bir dizi aramızda şey, tartışma ve şey konusuydu. Yani yaratıcı bir süreçti o da. Evet. Çünkü yani bizim dediğim gibi bu başlangıçtaki beklentiyi de daha sonra, yani gerçekten bu işte nasıl, yani pırıl pırıl bir şey beklerken, hani gerçekten çamur içinde terle yapılan bir şey olduğunu görünce bu kitabın bence dili de değişti. Yani görsel dilinin yanı sıra, yani bu elle tutulan dili de değişti. Ona göre o şeyi, tasarımı da hatta değişik yapmaya, yani o tasarımda da değişiklik yapmaya karar verdik. Tabii Umut'un da şey katkılarıyla haliyle. Ama şey, yani daha brut bir şeye yöneldik mesela. Umut onu herhalde şey, biraz ya, kitap dağıtıldıktan sonra Umut herhalde bunu çok daha iyi anlatacaktır. Evet, merakla bekliyoruz. Yani şunu da tekrar işaret edelim. Bir yanda hani böyle biz bu büyük infrastruktür, kentsel ulaşım projelerinde işte şu kadar metre tünel kazıldı, şuradan şuraya şu kadar ulaşım elemanı kullanıldı, işte şu kadar yeni bağlantı yapıldı, şu kadar istasyon var. Ya da karşıdan karşıya geçerken, araçla geçerken gördüğümüz bir takım şantiye etraf çevrilmiş görsellerinden biliyoruz. Ama hani orada ne olduğunu birazcık belgelemek ve tekrarlanamayacak olan o aslında yapılan alanı sizin ifade etmeniz gibi bir niyet vardı. Bu önemli. Bir yandan da mesela bunun bir devasa bir aslında şantiye projesi olması. Hem yeraltının mekansal deneyiminin farklılığı, hem de bu proje kısmı bana ilginç geldi. Mesela bu Kapadokya'daki Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni biz daha önce bir programla konuşmuştuk. Burada bir de bir büyük devasa infrastruktür projesi olduğu için ve Orhan aynı zamanda bir mimari fotoğrafçı olduğu için şöyle de bir farklılık vardır eminim ki. Yani bir yer üzerinde deneyimlediğiniz, çevresini gördüğünüz, tamamen onun algısını oluşturabildiğiniz kontrollü bir biçimde bir yapıdan söz edilmiyor. Örneğin indiğinizde aynı anda pek çok koldan göremediğiniz, sesini duyabildiğiniz makineler çalışıyordu. Cenk'in bana anlattıklarından benim dikkatimi çeken ve hani orada bir şeyler yapılıyor ve daha farklı bir mekansallığı var. Ve bunun aslında belgelemesini yapmak da ilginç bir tasarım problemidir eminim. Ben onu sormak istiyorum. Öyle yani şey... Yani tabii sonuçta bu da bir yapı, yani işte çoğu yapı gibi işte bunda içine giriliyor. Sadece bu yapım süreci içinde girmenin bazı zorlukları var. Ama yani tabii bina çekmekten elbette çok farklı. Ama nasıl desem, biraz hızlı karar vermek gerektiren durumlara yol açtı belki bu. Hani çünkü bir yandan da çalışmaya da engel olmamak gerekiyor. Biz bu harıl harıl çalışan bir makinenin içindeyiz aslında o sırada. Yani orada hem misafir olduğumuzun bilinciyle, yani bu çalışmaya da engel olmayacak biçimde kendimizi hızlıca konumlandırıp bir yandan da nasıl diyeyim, belki de normalde alışkın olduğumdan daha hızlı çalışmam gereken koşullar oluştu. O yüzden binlerce fotoğraf çektim bu arada aşağıda. Evet. Ve şey, Yani kitaptakiler aslında birkaç yüz, kaç işte yüz küsur fotoğraf, bunların arasında evet. eğilmiş olduğumuz fotoğraflar. Yani tabii yani ben birkaç kez mesela başlangıçta yani Cenk'e şeyi önerdim. Hani istersen ben hani ineyim, sen her çekime istersen gelme. Yani. Ama o da bir yandan da şeyi istiyor. Yani kitabın için ya sonuçta yani kitabı aslında yaratan kişilerden en önemlisi olduğu için o da benle hani geldi haliyle. Sürekli evet. işte yer altında beraberiz vesaire. Tabii o da sonuçta bana asistanlık yapmaya başlamış oldu aşamada. Yani çünkü gerçekten şey hani bize tabii koruyucu ekipmanlar veriliyor. İşte yelek, baret vesaire standart koruyucu ekipmanlar. Bir de çizmeler verildi haliyle çünkü çamura giriyoruz. Biz tabii orada çalışan işçiler kadar doğal olarak onlar kadar deneyimli veya görgülü olmadığımız için buraya dair. Ben birkaç kez gerçekten çamura saplandım kaldım yani çıkamıyorum gerçekten. İşte Cenk çekti çıkardı beni falan. Yani veya işte tripod saplandı yani. Hani çünkü gerçekten dize kadar çamur içindeyiz. Bu alışkın olduğumuz koşullar değil. Ama mekansal olarak burayı fotoğraflamak tabii kontrol dışı o kadar çok ögenin içinde. Yani normalde bina çekerken hani ışıktan şeye kadar... Ben yani yapının hangi saatlerde ışık alacağına da çalışarak çekime gidiyorum haliyle. Önden bir fotoğraf planı yapıyorum çünkü çekim planı yapıyorum. Burada bunu yapmak da çok mümkün değil. Çünkü zaten inşa halinde bir şey var. Hem de tam olarak ne göreceğimizi bilmiyoruz. O yüzden bu biraz şeye dönüştü. Biraz yani mimari fotoğraftan belgesele biraz kayar. Biraz yani... bazı anlık şeyleri de barındıran bir belgesele dönüştü bence. Yani ama tabii ben haliyle bir mimari fotoğraf, yani esasen mimarlık fotoğrafçısı olduğum için bunun da etkisi doğal olarak fotoğraflarda görünüyordur. Ama bu biraz bence bir belge işi, yani benim açımdan biraz daha belge işine dönüştü. Şey de var herhalde, bu bizim oraya alışkın olmamamızın verdiği, belki bizim kendimizin şaşırarak o anda yakaladığımız tam da o emeğin hallerine dair, orada verilen emeğin hallerine dair kareler de var. Belki onları sonra tekrar da konuşabiliriz ya da işte herkes bakma fırsatı bulduğunda kitaba o zaman bundan bahsediliyor diyebilirler. Çünkü... Evet. Oraya beraber indiğimiz kontrol mühendisleri ya da şefler vesaire, çalışan işçiler, onlar oraya oranın koşullarına alıştıkları için tabii belli şeyleri, algıları kapatıyorlar doğal olarak. Yani her an çok yüksek dikkatle orada, yani güvenlik haricinde olan bir tane estetik bir algıyla yaklaşmanın imkanı yok. Yoksa yanarsınız yani, yani o kadar çok şey oluyor ki o sırada. Öncelikleriniz evet. olması lazım ama biz işte orada... kişiler haricinde kişiler, başka ajandası olan kişiler olarak orada olduğumuz için yani gökyüzünden süzülen ışığın tamamen karanlıkta kalan dev bir iş makinesinin yanında o iş makinesine bakan küçücük bir bireyi hafifçe aydınlatmasını falan yakalama şansımız oldu. Ya da böyle boyutlar da biraz karışıyor çünkü çevrede referans olmadığı için, bir de geometrilere biz alışkın olmadığımız için dev bir tünel alanı kazılmış durumda. Onun büyüklüğünü ya da oranın uzunluğunu ancak sizin yanınızdan geçen o dev iş makinesi oraya işte demirleri götürürken ve gittikçe de küçüldüğünde ve en küçük halinde en küçük halinde ona yardım etmek için birdenbire gözün seçmediği, sizin böyle kaya işte biraz çamur diye düşündüğünüz o kütürlüğün içinden bir şeylerin hareket etmesi ve onların çalışanlar olduğunu anladığınız an oranın ölçeği gerçekten yani garip bir şekilde, bilmiyorum yani Orhan zaten orada çok zor şeylere girdi. Böyle yan tarafta hafif tepelenmiş, yani iyi bir perspektif yakalamak için biz bir yerde duruyorduk bir yandan iş makinesine yol verebilmek için doğal olarak. Yani o anlar mesela oldukça ilginç şeylerdi ve o yani ölçüyü kaybediyorsunuz, gün ışığı yok çevrenizde hiçbir şekilde. Bu belki işte gerçekten yeraltı şehirlerinin deneyimiyle ancak kıyaslanabilecek olan bir şey. Ama bir yandan da çevrenizi oldukça çağdaş endüstriyel bir üretim var bir yandan. Yani emek yoğun, makine emeği yoğun, insan emeği yoğun, bilgi yoğun bir şey devam ediyor. Ve onu görüyorsunuz. Ve sadece içinden çekebildiğiniz bir yer. Ya o da mesela belki fotoğraf açısından çok ilginç. Bir de bir şeyin içindeyken, yani sadece içinden çekebildiğim bir şeyin içinde olan bir şeyin içinde çektik. Bir evet. Tane kazı makinesi var mesela. Onun da içi var falan. Ve o da bir tünel gibi. İşte böyle o büyük çarklı dişlileriyle tünelleri açan makineler. Orada hiç daha önce benim bilmediğim, belki meraklısının bildiği, işte çalışanların oturabildiği alanlar, güvenlik önlemleri, yani kilometrelerce olmasa bile metrelerce oradan çıkan çamuru uzaklaştıran bantlar, sadece orası için özel yapılmış makineler, kamyonlar, insan taşıyan araçlar vesaire. Yani bütün bunlarla beraber, tabii oraya alışmamış olan insanlar olarak, bütün bunlarla beraber bir deneyim yaşıyorsunuz. Ve bunu tekrar edebileceğinize dair bir şey de çok yok. Yani belki birkaç yok, gününüz evet. Var. Öyle. Ya biz de o zaman değişiyor. Yani evet. Evet. Evet. Ha, evet. Evet. Öyle. Evet, o zaman kitabı merakla bekliyoruz. Epey zihin açıcı bir program oldu benim için de. Hiç böyle bir mekan deneyimlememiş oldum. Emeklerinize sağlık, gözlerinize, ellerinize, duyularınıza sağlık sevgili Hasan Cenktireli ve Orhan Kolukısa. Kitabı çıkıp dağıtıma elimize ulaştığında da daha detaylı konuşacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Very good, great. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz.